يا أيها الذين أوتوا الكتاب، اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، مراد ہے یہود و نصارہ، آمنو، ایمان لے آؤ، کس چیز پر؟ بما نزلنا، ساتھ اس چیز کے جو نازل کی ہم نے، کون سی چیز؟ اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف، کیسی ہے یہ کتاب؟ مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، کس چیز کی؟ لما معکم، واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، من قبلی، اس سے پہلے پہلے، یعنی ایمان لے آؤ اس سے پہلے، ان نطمس، کہ ہم مٹا ڈالیں، بگاڑ دیں، وجوہن، چہروں کو، یعنی تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، پھر کیسی کر دیں؟ فنردہا، پھر ہم پھیر دیں ان کو، الا ادبارہا، ان کی پیٹھوں کی طرف، ان کی پشتوں پر، او یا نلعنہم، ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسا کہ، لعنا، لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، وکانا، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، مفعولا، ہو چکا، مفعول، جو کام کر لیا گیا، یعنی یہ ایک ایسا فیصلہ ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو سمجھو کہ ہو چکی. یاد رکھو، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. یہاں پر جو لفظ نطمس آیا ہے، نطمس کا روٹ ہے توئے میم سین، تمس. تمس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا، بگاڑنا. تو چہروں کا تمس کیا ہے؟ چہرے کے نشان مٹانا، یعنی آنکھیں، ناک، ہونٹ وغیرہ، ان کو ختم کر دینا. گویا تمہارا منہ ایسا ہو جائے جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. اشارہ ہے ان کے مسخ کرنے کی طرف، یعنی ایمان لے آؤ اس کتاب پر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر وہی ہو جو تم سے پہلے اصحاب سب کا ہو چکا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں بندر بنایا گیا، یعنی ان کو مسخ کیا گیا، یا پھر تمہارے چہرے سامنے کی بجائے پیچھے پھیر دیے جائیں، اور تمہارا منہ ایسے ہو جائے جیسے پچھلا حصہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہو جائے؟ یہی سزا کیوں بتائی گئی؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، کان، منہ، یہ سب کچھ دیکھنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کے لیے دیے ہیں. یہ عقل کے دروازے ہیں، ان سے انسان معلومات حاصل کر کے کچھ سمجھتا ہے اور اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنی آنکھوں سے کام ہی نہ لے، تو اس آنکھ کا ہونا ہی بیکار ہے، وہ آنکھ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی شخص حق بات بولنے کے لیے اپنی زبان اور اپنے منہ سے کام ہی نہیں لیتا، تو اس منہ کا فائدہ ہی کیا؟ پھر بہتر ہے کہ یہ نہ ہی ہو. فرمایا کہ تم اپنے ان ذرائع علم سے کام لو، ورنہ یہ مٹا دیے جائیں گے، یہ تم سے توفیق چھین لی جائے گی. گویا ان کی ناسمجھی پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں حق کے سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، تم حق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، تو پھر تمہاری شکلیں ایسی ہی کر دی جائیں گی جیسے وہ ہوں ہی نہ. ایسا انسان جو کان، آنکھ وغیرہ کے ہوتے ہوئے ان سے کام نہیں لیتا، وہ دراصل کون ہوتا ہے؟ ایک بے حس انسان. آپ نے کسی ایسے مریض کو دیکھا ہو جو کومے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ وہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ وہ منہ سے کچھ بولتا ہے، نہ ہی وہ کچھ سمجھتا ہے، تو اس پر ایک قسم کی نیم موت یا بے حسی سی طاری ہوتی. اسی طرح جس انسان پر بے حسی طاری ہوتی، وہ اپنے ان ہوش و حواس سے کام نہیں لیتا. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں سے کام ہی نہیں لیتا جس کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ ان کو واپس لے لے، وہ ان کو چھین لے. گویا مراد اس سے یہ ہے کہ پھر تم سے یہ توفیق چھین لی جائے گی. اسی طرح چہرہ جو ہے وہ انسان کی عزت و عظمت کی علامت ہوتا ہے، تو ایک معنی اس سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اے اہل کتاب، تمہیں جو عزت اور بلندی اللہ نے دے رکھی تھی، اگر تم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی تو وہ نعمت تم سے لے لی جائے گی اور تمہیں ذلت و پستی کی طرف دھکیل دیا جائے گا. وہ عذاب جو ماضی میں تم پر آتے رہے وہ پھر تم پر ڈال دیے جائیں گے، یا پھر ایسا عذاب بھیجیں گے جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب سب پر آیا اور انہیں بندر بنا دیا گیا. اور یاد رکھو کہ یہ بات مشکل نہیں، اللہ کے فیصلے نافذ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. کس بات کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر، اور بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوگا، یعنی باقی خطاؤں کو وہ معاف کر دے گا. لیکن خود اس نے فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک جو ہے، جیسے سورت لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ تعالی کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں. تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک اس کی ذات میں، پھر اس کی صفات میں. مثلا اس کی صفت کیا ہے؟ علم. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ علیمہ، علم رکھتا ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ جیسا علم اللہ تعالی کا ہے ویسا ہی کسی اور کا بھی ہے، تو یہ شرک کہلاتا ہے. مثلا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہے، کوئی اور بھی ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے، یا کوئی اور بھی ہمارے باطن سے اسی طرح واقف ہے جیسے اللہ کی ذات، تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح اس کے اختیارات میں، تصرفات میں اگر کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں. مثلا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس لیے روزی، رزق اور اولاد وغیرہ کا مالک کسی اور کو سمجھنا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. اسی طرح اس کے حقوق میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اگر انسان اس کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، اس کے نام پہ صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب کچھ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی انتظار نہیں کروں گا کہ اور ہو جائے مسلمان تو میں ہوتا ہوں، میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہماری نماز، قربانی، ہماری زندگی کی ہر چیز، ہماری نیتیں، ہمارے اچھے جذبات، ہماری محبتیں، سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. یعنی اللہ سے محبت ہو اور پھر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت ہو. تو بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہوگا. کس کے علاوہ؟ شرک کے علاوہ ہوگا. کس کے لیے؟ لِمَنْ يَشَاءَ، جس کے لیے چاہے گا. یعنی شرک کی تو کسی کے لیے بھی معافی نہیں، لیکن شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی معافی ہے، مگر کس کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ خود چاہے، اختیار اس کے اپنے پاس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کو فلاں چیز میں چھڑا سکتا ہوں بے شک وہ غلط کام کر لے. یہاں اس سے مراد پھر ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان سے انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے کے معاف کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بخشش جہنم میں جانے کے بعد ہوگی، وہاں سے وہ نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کے گناہ شفاعت سے بھی معاف ہوں گے۔ اب کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ یعنی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس شخص کو مجھے سزا دیے بغیر معاف کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اسے سزا دے کے معاف کیا جانا چاہیے؟ اللہ۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اس کے حق میں شفاعت قبول ہو جانی چاہیے؟ یہ بھی کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ ہی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اسی طرح کس کو سزا دینا ہے کس کو نہیں، یہ بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، الملک یوم اذن للہ، بادشاہت آج ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو قیامت کے دن سب فیصلے اس کے اختیار میں ہوں گے۔ کسی پر یہ توقع رکھنا، یہ بھروسہ کرنا کہ وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ محض ایک خوش فہمی ہے، اپنے آپ کو بہلانے کی بات ہے۔ آخرت جیسے معاملے میں اتنا بڑا رسک لینا درست نہیں۔ اس لیے انسان دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے دن رات، تاکہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، یا جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا گناہ گھڑ لیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اَلَمْ تَرَ، کیا تم نے دیکھا نہیں، کس کو؟ اِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو، کون؟ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے نفسوں کو پاک ٹھہراتے ہیں، جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ اشارہ تو یہود ہی کی طرف ہے۔ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے نفسوں کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اپنی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ یہود اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پسندیدہ ہیں، اس کے بہت محبوب ہیں۔ پھر اسی طرح نصارہ کیا سمجھتے تھے؟ کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے سارے گناہوں کے کفارے میں سولی چڑھ چکے ہیں، لہٰذا اب ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہم نے ان کو مان لیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہود کا یہ خیال کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو اس لیے ہمارے گناہ گناہ ہی نہیں، وہ ایک بہت غلط قسم کے تکبر میں مبتلا تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو محض اس بات پر زوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا مثلا ہم سید ہیں، اس لیے ہم جو کچھ بھی کریں ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سب بندے ہیں، ٹھیک ہے بندوں کے رتبے فرق ہیں، لیکن سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اور ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کرے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا مقام بھی دے رکھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جس میں پاکی اور نیکی کا کوئی دعویٰ ہو۔ مثلاً حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا، یہ کون تھی؟ آپ کی ربیبہ، حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی۔ اس وقت میرا نام برہ تھا، برہ کا کیا مطلب؟ گناہوں سے پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزکو انفسکم، اللہ اعلم باہل البر منکم، سموہا زینب، اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے، اس کا نام زینب رکھو۔ اس لیے نیک پروین یا نیک بیوی نام رکھنا جو ہے درست نہیں، بلکہ کوئی بھی ایسا نام رکھنا کہ جس میں کسی انسان کی بڑائی یا تکبر کا اظہار ہوتا ہو وہ ناپسندیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ اسی لیے کسی شخص کی پاکیزگی نفس کے دعوے کرنا بھی درست نہیں، کسی کی ایسی تعریف اور مدح کرنا اور ایسی خوشامد کرنا کہ جس میں اس کو بہت نیک قرار دیا جائے اور بہت پاکیزہ انسان قرار دیا جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اصل کسی بھی نیک انسان کے بارے میں آپ گمان تو اچھا رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی نیک انسان کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اعلم بمن اتقا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اس چیز سے منع کیوں کیا گیا، یہ چیز ناپسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات اس طرح انسان نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا نیکی کا، اب مزید مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اکثر لوگوں کے ایسے دعووں سے انسان کو یہ وہم ہونے لگتا ہے، مثلاً اگر کوئی نیک شخص دنیا میں پاپولر ہوتا ہے، شہرت پاتا ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اس لیے پاپولر ہے کہ اس کے اندر کوئی گناہ یا غلطی نہیں، اس نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، انسان انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے بھول چوک ہوتی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے گناہ نہ کرتا ہو، لیکن قدم کی پھسلن تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کے خیال اور وہم و گمان میں ہی نہ ہو اور آپ کے منہ سے معلوم نہیں کیا کیا باتیں نکل جائیں، کیونکہ بعض گمان تک تو گناہ ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن فان بعض الظن اسم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ کچھ گمان بھی گناہ ہے۔ تو اب بعض وقت خیالات انسان کو ایسے آ جاتے ہیں کہ جس پر انسان کا بعض وقت بس اور اختیار نہیں ہوتا، تو انسان کہاں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی غلطی نہیں۔ ایک صحابی کی وفات ہوئی تو ایک صحابیہ جو تھی پاس کھڑی تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ تو جنت میں جائیں گے، تو آپ نے اس سے منع کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو دنیا میں کہنا کہ فلاں تو جنتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں لے جائے، اپنی رحمت میں رکھے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی بزرگان دین وغیرہ ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا دیتے ہیں، یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ جنت میں جا چکے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے جو کام بتائے ہیں کہ ایسے اور ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے، لیکن ہمیں دنیا میں ایسی باتوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے فتیل برابر۔ فتیل کیا ہوتا ہے؟ فیتے لام سے ہے، بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے کھجور کی گٹلی میں باریک سے دھاگے کو بھی فتیل کہتے ہیں، یعنی حقیر سی چیز۔ یہ جو لیمپ جلانے کے لیے ایک بتی ہوتی ہے نا، وہ تو سب نے دیکھی ہوگی، اس کو بھی فتیل بولتے ہیں۔ جیسے کینڈل کے اندر دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں فتیل کہتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کی بیک پر ایک بہت ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا دھاگا سا ہوتا ہے، اس کے لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کریں گے، کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، और अगर वो नेकी का होगा तो उसको कई गुना बढ़ा देंगे। अब देखिए कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो जर्रे की कदर करे। आप किसी को जरा बराबर कोई चीज दें तो क्या करेगा आगे से? कोई कदरदानी होगी? कोई कदरदानी नहीं होगी। तो ये जर्रा दिया मुझको, लेकिन जब हम अल्लाह ताला को नेकी का एक जर्रा देते हैं तो वो उसको भी गिरने नहीं देता, उड़ने नहीं देता, रायगा नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाना शुरू कर देता है और जर्रे बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन जाते हैं। मसलन आप यहाँ बैठ के लिखते हैं तो एक एक नुक्ता जो आप लिखते हैं, ये नुक्ता आपको एहसास भी नहीं होता आपने नुक्ता डाला, तो इसको अगर आप जर्रे से तशबीह दें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक एक नुक्ता जो आप नेकी का लगाते हैं, एक अच्छी चीज का, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी किस कदर कदरदानी है। ये कदरदानी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं करता। फिर अगर आप किसी को जर्रा दें तो वो उसको बढ़ाएगा नहीं, उसमें ताकत ही नहीं कि वो बढ़ाए, लेकिन अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाते हैं। तो इसलिए उसकी रहमत बंदों के तसव्वुर से बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेंगे। जुल्म का क्या मतलब होता है? किसी के हक में कमी करना। यानी अगर कोई नेकी का जर्रा लाया है तो अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि ये जर्रा क्यों लाए हो, उसको कम कर दें। नहीं, वो भी तोला जाएगा मीजान में। मैं सुबह सोच रही थी कि हम अपनी किसी भी नेकी पर, चाहे वो कितनी भी मेहनत से की हो, कितनी भी कोशिश से, और कितनी भी बजाहिर देखने में कोई बड़ी हो, उस पे किसी तरह भी दिल में कोई अच्छा ख्याल या बड़ाई का ख्याल कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं जबकि हम सिर्फ एक है ना, जो अल्लाह की इताअत करते हैं या अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, और उसके मुकाबले में कितनी सारी मखलूक है जो हमारी इताअत और हमारी खिदमत में लगी हुई है। सूरज हमारी खिदमत में लगा हुआ है, हवाएं हमारी खिदमत में लगी हुई हैं, जानवर हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं। जमीन बेचारी हमारी खिदमत में उगा उगा के हमें खिला रही है। इतने तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाए, और एक हम अल्लाह के लिए एक अगर टूटी फूटी कोई इबादत कर भी लेते हैं तो क्या पे बैक कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या एहसान कर रहे हैं? किसी भी चीज का क्या एहसान है हमारा कि हम कभी ये सोचें भी कि हम बहुत नेक हैं या हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं? तो हमेशा जब भी ये ख्याल आने लगे अपनी पाकी का या कोई नेकी का या बड़ाई का, जोम कभी भी ख्याल दिल में गुजरने लगे, फौरन अल्लाह के एहसानात और नेमतों को याद करें कि या रब जो कुछ तूने मुझे दिया उसके मुकाबले में तो ये एक जर्रे के बराबर भी नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं तो जर्रा ही कह सकते हैं, और इसी पे हमें उम्मीद है कि इस जर्रे को तू बढ़ाएगा और अपने पास से अगर देगा तो हमारी बख्शिश है, वरना नहीं। इसी जर्रे की कदरदानी होगी, यानी जितना कुछ वो हमें दे रहा है उसके मुकाबले में हम क्या दे रहे हैं, वो एक जर्रे जितना है। कहाँ हमारी औकात और कहाँ हम किस चीज को डिजर्व करते हैं? फिर आप देखिए कि शिकवे शिकायत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि हम कहें हमें ये क्यों नहीं मिला और वो क्यों नहीं मिला। हमने क्या किया जो हमें सब कुछ मिल जाए? हम हकदार तो नहीं है? वो देता है अपने एहसान और फजल से देता है, और आखिरत में भी हम हकदार नहीं बन सकते। हम दावा नहीं कर सकते कि या अल्लाह तू हमें ये क्यों नहीं दे रहा और ये भी हमें दे दे। ये तो उसका फजल है कि जर्रे को जाया नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा, और फिर वयुति मिल लदुन्हु अजरन अजीमा, और अपने पास से अजर अजीम अता करेगा जब जाके हमारी कोई छूट होगी, वरना हम तो इतने कर्जों में दबे हुए हैं। उन्जुर, देखो, कैफा, किस तरह, यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह पर झूठ घड़ रहे हैं। देखो तो ये अल्लाह पर कैसे झूठ घड़ते हैं। वकफा बिही इस्म मुबीना, और इनके सरीहन गुनाहगार होने के लिए यही एक गुनाह काफी है। कौन सा गुनाह काफी है? अल्लाह पर झूठ गढ़ना। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? शिर्क। ये असल में शिर्क ही के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात चल रही है। एक कमेंट है, हम इंसानों की दुश्मनी का इल्म होते ही बहुत परेशान, खौफजदा और गमगीन हो जाते हैं। फौरन अपना अच्छा अमल छोड़ने या बदलने की सोचने लगते हैं। यानी अगर हम एक नेकी के रास्ते पे चले हैं और हमें पता चलता है कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उनकी खातिर अपनी अच्छाई छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। मगर जब कुरान पाक की किसी आयत या हदीस में पढ़ते हैं کہ مثلا سود لینے والے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یا فلاں برا کام کرنے والوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا پتہ چلتا ہے یا غضب کا، اور پھر یہ کہ ان کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، تو ہم نہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں نہ ہی اپنا عمل بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر ہم خود سے پوچھیں ہمارے لیے کس کی دوستی زیادہ اہم ہے اور ہم کس کی دشمنی سے زیادہ ڈرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.